99%. Ford Kuga. Okazja się nasuwa. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 11 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Brexit odroczony z 12 kwietnia na koniec października to ustalenie nadzwyczajnego szczytu w Brukseli. Przedstawiciele rządu gotowi do dialogu z rolnikami agrounii. Po południu pierwsze spotkanie. Po części humanistycznej czas na matematyczno-przyrodniczą, za godzinę ciąg dalszy egzaminów gimnazjalnych. Nowa data Brexitu to koniec października. Tak ustalili na szczycie w Brukseli unijni przywódcy. Datę zaakceptowała premier May. Negocjacje trwały 8 godzin. Odroczenie jest elastyczne, co oznacza, że Zjednoczone Królestwo może opuścić Unię wcześniej, jeśli tylko porozumienie o warunkach wyjścia zostanie zaakceptowane w brytyjskim parlamencie. Termin 31 października to wynik kompromisu między krajami, które chciały jak najdłuższego odroczenia Brexitu. W tej grupie były Niemcy i Polska oraz Francji, która żądała jak najkrótszego opóźnienia. To dobry kompromis, mówił premier Mateusz Morawiecki. Udało się uniknąć chaotycznego Brexitu. Robiliśmy wszystko, żeby znaleźć termin, który będzie wystarczająco odległy, który będzie dawał szansę pani premier May na wyjście z tego impasu ratyfikacyjnego. Wraz z przedłużeniem Brexitu Wielka Brytania zobowiązała się też, że nie będzie utrudniała prac 27 unijnym krajom i nie będzie blokowała decyzji. Zapisano to we wnioskach ze szczytu, poinformował szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Wykluczam to ryzyko, ale niektóre państwa członkowskie lepiej się poczuły, kiedy to znalazło swój wyraz na papierze. Na takie zobowiązania naciskała przede wszystkim Francja. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Po południu rozmowy władz z przedstawicielami rolników agrounii. Wydarzenie odbywa się pod patronatem premiera. Spotkanie w Centralnej Bibliotece Rolniczej poprowadzi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Niechciał, poinformowała rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Udział w tym spotkaniu wezmą przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Jesteśmy gotowi rozmawiać o rynku rolnym i jego trudnościach. Jesteśmy zawsze gotowi na konstruktywny dialog. Tydzień temu w Jasieńcu pod Grójcem na Mazowszu premier rozmawiał z kilkoma członkami agrounii i zapowiedział spotkanie w Warszawie w szerszym gronie. Kilka tysięcy osób wzięło udział w wieczornych uroczystościach w Warszawie związanych z 9. rocznicą katastrofy smoleńskiej. Po Marszu Pamięci głosy zabrali prezydent i prezes PiSu. Jarosław Kaczyński mówił, że wyprawa do Katynia nie była zwykłym wyjazdem, ale pełnieniem misji odzyskania prawdy, związanej z wydarzeniami II wojny światowej i tym, co działo się po wojnie. Prezes PiSu apelował też o kontynuowanie tej misji. To, że po 9 latach ciągle tutaj jesteśmy, to świadectwo, że jest w nas ta potrzebna siła. Za 9 lat pamięci podziękował też prezydent Andrzej Duda. Mówił, że Polska po katastrofie smoleńskiej jest jak człowiek, który utracił rękę. Ona nie odrośnie, tak samo jak nic ich nie zastąpi. Oni odeszli i bardzo ich brakuje. Centralne uroczystości związane z 9. rocznicą katastrofy smoleńskiej odbywały się wczoraj cały dzień. Zorganizowano marsze, spotkania, składano też wieńce przy pomnikach. Karol Surówka, Polskie Radio. Za godzinę 350 tysięcy uczniów z całego kraju zasiądzie do egzaminu gimnazjalnego z części matematyczno-przyrodniczej. Mimo trwającego strajku nauczycieli, pierwsza część egzaminu odbyła się w większości szkół, za wyjątkiem trzech. W związku z reformą edukacji i likwidacją gimnazjów obecny egzamin będzie ostatni. Najpierw uczniowie odpowiedzą na pytania z przedmiotów przyrodniczych – geografii, biologii, chemii i fizyki. Po krótkiej przerwie o godzinie 11 usiądą do zadań z matematyki. Jeśli z przyczyn losowych uczniowie nie napiszą dzisiejszego egzaminu, będą to mogli zrobić w terminie dodatkowym na początku czerwca. Przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego jest konieczne do ukończenia szkoły. Egzaminu nie można nie zdać, ale od wyniku zależy, do jakiej szkoły średniej dostanie się uczeń. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Jutro ostatni dzień egzaminu. Uczniowie napiszą sprawdzian z języka obcego. Wyniki będą znane 14 czerwca. Był reżyserem filmów fabularnych i dokumentalnych. Zrealizował m.in. relacje z pielgrzymek Jana Pawła II do Polski. Film Pielgrzym z roku 1979 oraz Credo z 1983. O 14 na Powązkach Wojskowych w Warszawie pogrzeb Andrzeja Trzosa-Rastawieckiego. Operator, reżyser i scenarzysta Jacek Petrycki mówi, że zmarłego cechował profesjonalizm. On był po prostu fachowcem. Naprawdę był fachowcem i to takim nie rzemieślnikiem, tylko był artystą, który ogarniał rzeczywistość i wiedział, jak do niej podejść. Andrzej Trzos-Rastawiecki zmarł 2 kwietnia. W Dniu Radia najwięksi nadawcy radiowi w Polsce, w tym Polskie Radio, wyemitują między godziną 8 a 8.30 specjalny blok reklamowy. Pieniądze ze sprzedaży reklam zostaną przekazane na rzecz Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Mateusz Fusiarz. 2 mecze, 3 bramki i nierówno rozłożone emocje. W Amsterdamie kolejka górska, można było dostać zawrotów głowy. Ajax zremisował 1-1 z Juventusem, gole strzelali Ronaldo, który w Lidze Mistrzów ma już 125 trafień i Neres, który tych trafień ma zdecydowanie mniej. Przed rewanżem wiemy, że nic nie wiemy, ale w Turynie niepokój na pewno zapanował. W drugim meczu spodziewaliśmy się widowiska, ale obeszliśmy się smakiem. Manchester United przegrał 0-1 z Barceloną, a ten jedyny gol to samobój Luka Shawa. Były wielokrotny reprezentant kraju Tomasz Kłos uważa, że Barsa powinna wygrać wyżej. Druga połowa mnie zaskoczyła, bo myślałem, że bliżej końca w ostatnim kwadransie przypieczętuje to zwycięstwo drugą bramką, a się okazało, że Manchester im bliżej końca, tym te akcje ich były bardziej niebezpieczne, ale skończyło się 1-0. Może nieszczęśliwie, ale zasłużenie dla drużyny z Hiszpanii. W Częstochowie, tak jak w Manchesterze, jeden gol rozstrzygnął mecz, tylko że w tym przypadku przesądził o awansie Lechi, która pokonała Raków. Obrońca pierwszoligowca Andrzej Niewulis. Koniec pięknej przygody. Myślę, że pokazaliśmy się całej Polsce z jak najlepszej strony. Dzisiaj nie zabrakło znowu dobrej gry, tylko zabrakło wyniku, skuteczności, bo mieliśmy sytuację, sam miałem 2 w pierwszej połowie, więc bardzo mocno żałuję, no ale to już jest za nami. Lechii nie udało się przejść, ale Legia i Lecha już tak i za to Rakowowi należą się wielkie brawa. Na pochwały zasłużył też zapaśnik Zbigniew Baranowski. Wczoraj wprawdzie przegrał finał w wadze 92 kg, ale do kraju wróci jako wicemistrz Europy, a teraz myśli już o kolejnych startach. Po powrocie do domu już będzie się myślał o następnych turniejach, bo tak naprawdę dopiero się sezon zaczyna. Mistrzostwa świata w tym roku są najważniejsze, bo to już są kwalifikacje olimpijskie. Tam będę chciał walczyć na 86 kg, no i zobaczymy, jak to się wszystko gdzieś tam poukłada. Źle sezon ułożył się PGS Krzebeł Chatów. Mistrzowie Polski mieli do końca bić się w lidze i pucharach. Tymczasem w kraju została im już tylko walka o 5. miejsce. W Pucharze Polski skończyli na ćwierćfinale, a w Lidze Mistrzów Skra w ogóle nie podjęła walki o finał. 2 mecze i oba przegrane do zera z Kuczynę Lubecz-Witanowa. Piotr Orczyk. Nie, no zdecydowanie, żeby myśleć o graniu złotego seta, najpierw trzeba było wygrać mecz. Tymczasem nie wygraliśmy nawet chociażby jednego seta. Lube zagrało ponownie w bardzo dobre spotkanie na wysokim poziomie. Grało na zdecydowanie wyższym poziomie niż my i zasłużenie wygrali. W piłce ręcznej zasłużenie z Polską wygrali wczoraj Niemcy. Wynik 26-18 dla naszych zachodnich sąsiadów, a był to 3. mecz eliminacji Mistrzostw Europy. Obrotowy kadry Kamil Sypszak szukał pozytywów. Teraz tylko i wyłącznie musimy patrzeć na te pozytywne akcje, które nam się udało wykonać w tym meczu, których rzeczywiście było bardzo mało. No nie możemy być zadowoleni z tego rezultatu. Było kilka rzeczy, które udało nam się zrealizować. Dobrze wiedzieliśmy o tym, jak gra zespół niemiecki, że gra bardzo twardo i będzie tam ciężko dojść do pozycji rzutowej i tak to właśnie wyglądało. To 2 porażka Polaków w eliminacjach. Wcześniej przegrali z Izraelem, a wygrali tylko z Kosowem. W sobotę 2 mecz z Niemcami. Centrum pogodnie, tylko tam pogodnie. Poza tym będzie pochmurno na północy, południowym wschodzie, także w rejonach podgórskich. Przelotnie popada śnieg i deszcz ze śniegiem. W górach śnieg, w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej to 5 cm planowane jest. 3 stopnie w Trójmieście, 4 w Koszalinie i Kołobrzegu, 5 w Toruniu i Suwałkach, 6 w Szczecinie i Olsztynie, 7 w Poznaniu, Łodzi i Kielcach, 8 stopni w Krakowie, Rzeszowie i Lublinie, do 9 w Krakowie, Katowicach i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nie będzie to zwykły blok reklamowy. To specjalny blok charytatywny I Love Radio. Cała kwota ze sprzedaży reklam zostanie przekazana na rzecz Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu. Dziękujemy naszym reklamodawcom. Cześć, z tej strony Marek. Mam wiadomość dla każdego, kto szuka nowego samochodu. Myślałem od dawna o aucie, z którym nie będzie problemu. Będzie można, nie wiem, pojechać z żoną i dziećmi, na przykład na urlop. No i kupiłem Toyotę Corolla Classic z automatyczną klimą w standardzie. A cena? Niecałe 60 tysięcy złotych. A gdzie? W outlecie Toyoty. Jestem bardzo zadowolony. Polecam każdemu. Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Ty, a Tom, powiedz, no bo jak ktoś kupuje kilka rzeczy, to dostaje rabat za to, że kupił więcej niż jedną. A jak kupuje tylko jedną, to za co ten rabat? No na zachętę, mówi się. Jak klient wyjdzie z rabatem, to wróci do nas z bratem. A jak nie ma brata? To...

po katastrofie smoleńskiej. Ja wspominałem Wiesława Wodę, to był mój nauczyciel, prezes PSL-u w Małopolsce. Przyjaciel, można powiedzieć, starszy przyjaciel rodziny, ale znałem go od dziecka, więc dla mnie to było naprawdę ogromne przeżycie. Oczywiście Leszka Deptułę, Edwarda Wojtasa, prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego małżonkę, wszystkich, którzy zginęli, wspominaliśmy wczoraj. Nie ma wspólnoty. Nie ma tego, co było na krakowskim przedmieściu, nie ma tego, co było w trakcie pogrzebów. Jest jeszcze gorzej i gdzieś też zginął Katyń w tym wszystkim. Gdzieś nie widzę dzisiaj delegacji jeżdżących do Katynia z takim reprezentacją najbardziej najważniejszych władz państwowych. Gdzieś to wszystko zginęło w tej nienawiści, ciężkiej chorobie nienawiści, która panuje w Polsce i zatruwa krew bratnią. A dlaczego ta nienawiść panuje? Ja panu przeczytam taki wpis, bo ta nienawiść jest w różnych, tak, z różnych stron. To prawda. Pan kolega z rządu napisał: wieczna pamięć ofiarom katastrofy i wieczna hańba tym, którzy o kłamaniu o niej doszli do władzy i tak dalej, nie odzyskali wraku, nie powalili komisji międzynarodowej. Czy to był dobry moment na takie wpisy? Myślę, że każdy 10 kwietnia powinien być troszkę bardziej refleksyjnym dniem, a nie politycznym. Ale wczoraj Antoni Macierewicz zaczął od rana swoimi wywodami, swoimi insynuacjami i mówieniem o tym, o zamachu, a nie o tragicznym wypadku. Więc to podsyca, to jest pewnie ten element, który w największym stopniu podsyca tą nienawiść i skłóca plemiona. 20% badanych w różnych sondażach ciągle ta, że tak powiem, opcja zamachu jest prawdopodobna i tak naprawdę to chociaż wielu ludziom wydaje się to niemożliwe, no to ta katastrofa nie została w 100% zbadana, więc różne znaki zapytania są. Ja nie mam wątpliwości, że to był tragiczny wypadek, który dotknął nas wszystkich. Dotknął całą Polskę. Tragiczny wypadek, a nie zamach. I ci, którzy o tym ciągle będą opowiadać, nie mając żadnych dowodów, nie mając żadnych potwierdzeń naukowych, racjonalnych, bo są irracjonalne jakieś wynurzenia, ci oni w niewątpliwy sposób dzielą to społeczeństwo. Jest grupa osób, która ma poczucie i chęć większej ilości informacji na ten temat. To ja jestem w stanie zrozumieć, ale jeżeli... Myślę, że całkiem duża grupa, ponad 50% uważa, że sprawa nie jest wyjaśniona. Oczywiście, bo pewnie nie da się wszystkich elementów dzisiaj pokazać, zbadać. Chciałbym też, żeby wszystkie były na stole i wszystkie pokazane, ale te główne rzeczy dotyczące właśnie tragicznego wypadku zostały pokazane. I jączenie na tym i chęć żerowania w jakikolwiek sposób na tej pamięci jest rzeczą okropną. Ale myślę, że to jest przesłanie dla wszystkich stron. To jest przesłanie dla wszystkich stron. Dla wszystkich stron, to prawda. Panie prezesie, zmienimy nastrój, bo chciałbym pana zapytać, czy w wirze politycznych i nie tylko politycznych zdarzeń odnotował pan bardzo ważną prezentację pierwszego zdjęcia czarnej dziury, co wczoraj nastąpiło. Nie, jakoś, no właśnie byłem i w Krakowie, w Mielcu, później... Ale to było tak, wydarzenie światowe, powiedziałabym, i to... ta czarna dziura to naprawdę było coś. A ja chciałam pana zapytać, czy pan się nie boi, że PSL w Koalicji Europejskiej może tak skończyć, jak te duże gwiazdy, które wpadają, które właśnie tworzą tę czarną dziurę i wokół nich tworzy się taka przestrzeń, z której nie ma powrotu. Już tą czarną dziurę wieszczą nam od wielu, wielu lat. Inni do niej wpadli, my ją roztropnie omijamy. Nawet dzisiejszy sondaż Rzeczpospolitej pokazuje, jak ważny jest PSL po pierwsze w Koalicji Europejskiej, że to są kompletnie inne wyniki, że jest nawiązana walka łeb w łeb z PiS-em, jeżeli idziemy wspólnie, i zupełnie inne wyniki do Sejmu, ale bezpieczne przekroczenie progu przez Polskie Stronnictwo Ludowe, a proszę, które próbowano państwo zniszczyć w tej kadencji wielokrotnie, wyeliminować życia publicznego, nie udało udało się, nie uda się. Jestem spokojny o przyszłość PSL-u, bo wiem, na jakich fundamentach ją budujemy, jak tchnęliśmy życie w nasze korzenie. To znaczy ją koalicję europejską, tak? Nie, o przyszłość PSL-u jestem spokojny. Aha, bo pan myślał ją. A, przyszłość ją, rozumiem, bo myślałam, że pan mówi o koalicji europejskiej. Nie, teraz mówię o przyszłości stronnictwa, a to rozumiem. Będzie się realizować w najbliższych wyborach i europejskich, ale też parlamentarnych. A jeżdżą państwo po wsiach teraz? Jeżdżę po miastach i wsiach. No i jak jest przyjmowany fakt, że jesteście w koalicji europejskiej? No wczoraj właśnie miałem też po południu duże spotkanie osób, działaczy, ale nie tylko sympatyków z powiatu mieleckiego. I jest zrozumienie dla tej decyzji, że to jest jedyna szansa na zwycięstwo w wyborach, zmianę też pozycji Polski w Europie, umocnienie. Oczywiście wydaje się, że większe jest zrozumienie do pójścia razem w wyborach europejskich. Będzie etap dyskusji po wyborach w majowych, jak mamy pójść do Parlamentu Polskiego. A w tym momencie pan jest na tak, czy na nie? Nie, znaczy zobacz, jeśli chodzi o pójście razem jesienią. To jest też dobry test. Znaczy, te wybory są dobrym testem politycznym naszej skuteczności, wyniku, jaki otrzyma cała koalicja i roli, jaką może odegrać w tym Polskie Stronnictwo Ludowe. Więc wszystkie decyzje, które będą dotyczyły wyborów parlamentarnych do Parlamentu Polskiego dopiero po 26 maja. No dobrze, czyli to jest, pan mówi, dobrze przyjmowane, ale... Jest przyjmowane tylko... ze zrozumieniem. Ale nikt tam nie biegnie z widłami, jak nie, pan przyjeżdża, nie? Znaczy ja wiem, że niektórzy nasi wiem, konkurenci... Wiem, widły to rzadko używane są, prawda, już teraz. No już... To nie biegną dlatego z widłami. Nasi konkurenci polityczni bardzo by chcieli nas oczerniać, opowiadać jakieś głupoty o tym, ale że zdradziliśmy wartości. Ja w ogóle nie o tym mówię. Nie, ale to się... Ja pytam, jak to jest przyjmowane. Ale to się z tym wiąże, pani redaktor. To się z tym wiąże, że ktoś podsyca nastroje, że jakieś jest niezrozumienie tej decyzji lub brak jej akceptacji. Jest to przyjmowane ze zrozumieniem. Chłop ma swój rozum, to nie musi mu ktoś tam podsycać, i pięknie prawda? Pani redaktor powiedziała, dlatego w rozumny sposób ocenił konwencję PiS-u w Kadzidle i nie przyjął jej zbyt wielkim entuzjazmem. Raczej z uśmiechem. Właśnie, z uśmiechem konferencję w Kadzidle, tak? Tak, tą konwencję. Tak. No właśnie chciałam zapytać, czy rzeczywiście z uśmiechem, ale to jest uśmiech zadowolenia? Czy jaki to jest uśmiech? To jest taki chyba uśmiech, który wykazuje, że ci, którzy zabierali głos na czele z prezesem Kaczyńskim w sobotę, nie do końca czują ten temat, na którym się wypowiadali. Bo po pierwsze prezes mówił o dopłatach od krowy, od tucznika, a dopłaty są do rolnictwa, do hektara, tak, do bydła. Do utrzymania zwierzęścia. Do utrzymania, do produkcji rolnej, a od to mogą być podatki. Więc tu już na wsi... To jest poważne. Tak, ja wiem, że od krowy to jest mleko. I dla tych, którzy się zajmują tematem, którzy żyją z rolnictwa, no to już pokazuje, no kurczę, no wyszli, mówią coś, ale nie do końca wiedzą. Nie do końca wiedzą, że takie dopłaty są już dzisiaj realizowane. Bo są dopłaty rolno-środowiskowe. I one są realizowane i jest wsparcie dla ras zachowawczych, dla zachowania ras takich tradycyjnych. I one w Polsce są, tak? Są w Polsce. Są do koni, do krów, są do kóz, do owiec. Są takie dopłaty w systemie rolno-środowiskowych do określonych ras, tych, które są od lat, od pokoleń hodowanych w Polsce. A proszę mi powiedzieć, dlaczego państwo nie podpowiedzieli swoim partnerom z koalicji europejskiej, że mówili o tym, że PiS daje pieniądze na krowy i świnie, a nie na nauczycieli, to jednak może to atrakcyjnie brzmi, ale no, mądre to nie ja jest. Ja słyszałem wystąpienie Grzegorza Schetyny w Gdańsku dzień po tej konwencji i mówił o tragedii polskich hodowców trzody chlewnej, gdzie zlikwidowano ponad 1/4 gospodarstw, gdzie ASF niszczy i rozlewa się po całym kraju. Ja mówię o tym porównaniu. Niedobre porównania. Naprawdę trzeba podchodzić poważniej. Znaczy nie ma się tutaj z czego żartować. Chodzi o to, i to nie powinni robić politycy, ten żart się pojawia na spotkaniach, ale jak on wychodzi od tych, którzy się zajmują tematami i żyją z tego, to jest co innego. On idzie dalej, ten żart, i później powtarzają tak bezrefleksyjnie i rzeczywiście wygląda na to, że nie ma pieniędzy dla nauczycieli, a są dla rolników. Znaczy, tu prezes Kaczyński obiecał pieniądze, których sam jeszcze nie wynegocjował. Ani nie do końca, dlatego że później nie, pani redaktor, minister Ardanowski powiedział, że możliwe są dopłaty jeszcze w tym roku, że w czerwcu, może zapaść... A kiedy będą podwojone dopłaty? Tego minister Ardanowski już nie powiedział, bo obiecał to 3,5 roku. Ja kiedy będą ceny minimalne gwarantowane? Znaczy, ale proszę na mnie nie napadać, ale, ja jestem minister Ardanowski. Ja mówię, co powiedział powiedziałam, co powiedział minister Ardanowski, że mogło być nikt w tym studiu napadać na panią redaktor by się nie ośmielił, a tym bardziej ja. Nie chciałbym nigdy też pani porównywać do ministra Ardanowskiego. Naprawdę. To zupełnie dwa inne światy. Kamień mi sprawi serca. Tak też bo nie chciałbym być do jakiegokolwiek polityka. Do jakiegokolwiek ministra. Ty też tego nie planuję robić. Ale powiedzmy, jak wygląda sprawa. Czy jakiś wniosek minister... Ale chciałbym zadać publicznie panu ministrowi pytanie, jeśli mogę skorzystać. Pan teraz będzie zadawał pytanie. To ja poczekam. No i będzie troszkę inaczej. Kiedy wystąpił z wnioskiem o zwiększenie dopłat? Kiedy ten wniosek dotyczący dopłat jeszcze z tej perspektywy będzie złożony, czy będzie zrealizowany? Bo na to nie ma odpowiedzi. Czy to nie jest tylko taka zagrywka przedwyborcza? Bo tak to chyba wygląda. Pieniądze, które są przedstawione w negocjacjach, w których uczestniczy rząd polski na polskie rolnictwo po roku 2020, są mniejsze niż my wynegocjowaliśmy. My wynegocjowaliśmy 32 miliardy. Dziękuję. Bardzo proszę. Jak może być sympatycznie? Panie prezesie, okrągły stół w sprawie oświaty. Pan jest za czy przeciw? Ja uważam, że do stołu powinien usiąść pan premier dzisiaj, a nie czekać na zakończenie protestu, strajku. Powinien przyjechać z nową ofertą do nauczycieli, czyli do związkowców. Czyli chodzi o nową ofertę. A nawet jeśli... Znaczy, my apelowaliśmy o obecność premiera? Chodzi o kwestię osobowości czy o kwestię decyzji? Obecność premiera ma wpływ na decyzję. Chcę w to wierzyć. Jasne, ale jeżeli Rada Ministrów podjęłaby jakąś decyzję, no to wtedy może ktoś inny. Dobrze, no ale Rada Ministrów moim zdaniem powinna zaakceptować decyzję wynegocjowaną w trakcie rozmów z protestującymi. Pani Dorota Gardias, szefowa Rady Dialogu Społecznego, znany związkowiec, moim zdaniem bardzo kompetentna osoba do prowadzenia i Rady, i dialogu pomiędzy stronami, zwołała Radę Dialogu Społecznego i liczyła, że pani premier Szydło przyjedzie z nowymi propozycjami. Myślę, że tak związkowcy liczyli. To miało miejsce jeszcze we wtorek po południu. Ale przyjeżdżanie z tym, co zostało odrzucone i nie pokazywanie nowych rozwiązań, no jest swoistego rodzaju kontynuacją prowokacji z piątku. Więc dlatego oczekujemy obecności pana premiera Morawieckiego i jego osobistego stawiennictwa, również złożenia jego propozycji nie za 2-3 tygodnie, nie, tylko tu i teraz. Na negocjacje zawsze jestem otwarty, natomiast ultimatum, dyktat, wszystko albo nic, to sformułowania dobre na wojnę, a nie na poważną rozmowę. Kto to powiedział? Ja zawsze jestem otwarty na negocjacje i nie ma dzisiaj, nie widzę ze strony związkowców dyktatu. Proszę przypomnieć. Donald Tusk powiedział w 2013 roku, tak skomentował żądania Solidarności. No i to jest pełna zgoda, ale tylko ze strony ZNP nie ma dyktatu, tylko jest propozycja. Najpierw była 1000 zł. A wtedy było 30% oczekiwanie, żeby rząd przedstawił rozkład rozmów ze związkowcami. I to był dyktat. Nie wiem, czy tylko takie było oczekiwanie. No, może były oczekiwania jeszcze inne. Dzisiaj to nie jest rok 2013, tylko jest 2019 i jest tu i teraz protest kilkuset tysięcy nauczycieli, tysięcy szkół, czyli które rząd, nie pracują. Rząd mówi nieprawdę, mówiąc, że to są żądania zaporowe. Rząd łatwą ręką rozdawał wiele pieniędzy i nie patrzył, czy jest potrzebna reforma oświaty, czy trzeba dofinansować szpitale powiatowe, czy ratownicy medyczni i fizjoterapeuci dobrze zarabiają. Nie chciał rozwiązywać problemów systemowo, tylko stworzył projekty, które chce teraz jeszcze za 5 milionów promować. Nie było patrzenia długofalowego w rządzie i nie było roztropności w rządzeniu. I tego najbardziej czyli dzisiaj pan brakuje. Premier powinien pan premier umówić dzisiaj się w Radzie Dialogu Społecznego, bo każdy dzień to jest strata dla uczniów, dla rodziców, dla nauczycieli. To jest wielkie przeżycie. Bo to kosztuje. To wszystkich kosztuje i trzeba te spory rozwiązywać, a nie czekać, aż miną 2-3 tygodnie, będzie po świętach i zwoła się okrągły stół. Dziękuję bardzo. Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Chciał przejąć pałeczkę. Ale to jeszcze muszę się dużo uczyć od pani redaktor. Dziękuję to bardzo. Naprawdę lata praktyki. Do widzenia. Do widzenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 10% rabatu na wybrane produkty z asortymentu RTV i AGD. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Szczegóły u sprzedawcy lub w regulaminie na MediaMarkt.pl.

Program Mieszkanie Plus zakłada budowę tanich lokali na wynajem dla osób mniej zamożnych, których nie stać na kredyt hipoteczny, mających jednak zbyt wysokie zarobki, by mogli otrzymać mieszkanie komunalne. Dotąd w Polsce w ramach rządowego programu oddano do użytku 480 mieszkań, ponad 360 kolejnych zostanie zasiedlonych w tym półroczu. Za godzinę w Trójce informator ekonomiczny. Jak tak patrzę na pańską sylwetkę, redaktorze, to myślę, że będzie... Że będzie o panu, proszę pana. Polacy bowiem pokochali fitness. Już 3 miliony osób korzysta z klubów i siłowni w naszym kraju. O tym więcej już za godzinę. Myślałem, że pan powie, że wzrosło spożycie. Nie, nic z tego. Czegoś smakowitego. Nic z tego. Tak. Nie. No to dobrze. To... miło poranku. Nie, proszę to pana. Bardzo dobrze, proszę pana. Bardzo dobrze. Dziś słonecznie, głównie w centrum, można na zewnątrz fitnessować się. Można, tak, to nawet wskazane. W pozostałych regionach nie za zbytnio, bo będzie pochmurno. Na północy, południowym wschodzie, a także w rejonach podgórskich będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem, w górach sam śnieg, chyba że narty. One też fitnessują. Tak, zdarza się i to wkrótce chyba będzie nawet całkiem potrzebne. A fitnessujący człowiek w takim stroju, proszę pana, narciarskim, dobrze wygląda. Tak, tak. Sylwetka jeszcze piękniejsza. 3 stopnie w Trójmieście, 5 w Bydgoszczy i Białymstoku, 7 w Gorzowie i Częstochowie, do 9 w Warszawie, Opolu i Bielsku-Białej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Fiat Panda z rocznika 2019 dla praktycznych i wymagających. Pięciodrzwiowa Panda z radiem i klimatyzacją od 37 700 zł lub w promocyjnym kredycie. RRSO 0%, obowiązkowy AC. Sprawdź w salonach Fiata. Batony Go On. Energia, proteiny, witaminy. Batony proteinowe numer 1 w Polsce. Go On. Batony dla aktywnych. Od Santé. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna za 24 minuty będzie 9. Dziękujemy za wszystkie życzenia, one płyną cały czas. Dzień dobry. Ja bym chciała złożyć życzenia, bo jak pan wie, Trójki to się słucha zawsze, na zawsze i od zawsze, prawda? No więc do usłyszenia. Prawda, do usłyszenia. Bardzo dziękujemy za życzenia. Przypomnę państwu, że dzisiaj w Polsce obchodzimy Dzień Radia. No i mamy niespodziankę małą, ale to za chwilę. Kocham radio. Kocham radio. Kocham radio. Kocham radio. Kocham radio. Kocham radio. Kocham radio. Bardzo kocham radio. Łączy nas miłość do radia. Dzisiaj w Dniu Radia wszyscy możemy ją wyznać. Zdecydowanie. Mamy dla państwa kubki specjalne, takie okolicznościowe. I love radio. 2273. Proszę telefonować. Te kubeczki dla państwa zapraszamy serdecznie. To tak z okazji tego Dnia Radia. I także przy okazji zachęcam do wzięcia udziału w muzycznej poczcie UKF. Ona będzie na żywo dziś o 13:00 ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Tomek Żonda będzie prowadził. Państwo na widowni zapraszamy. Ten sam numer telefonu albo po kubeczki, albo żeby się zapisać na muzyczną pocztę UKF. Dziś w czwartek o 13:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Teraz już piosenka dnia. Paulina Przybysz. My music is my song. Meet my daughters, my words. The source is somewhere higher. Please don't ask me. I'm just a child now. Where I am, I'm not sure. I Paulina Przybysz w naszej piosence dnia. Pozdrowienia mają Państwo od pana Michała, który przysłał nam zdjęcie swojego licznika z samochodu. I akurat dziś tak się stało, że na liczniku ukazała się taka oto historia: 333 333 km. To się czasem zdarza. Zdarza się i słuchacze przysyłają nam za każdym razem, kiedy to się zdarza. I tak sobie pomyślałem, że taką, gdyby jeszcze raz można było zrobić galerię takich zdjęć. To będziemy zbierać te zdjęcia. Dobrze, obiecuję. I też jak Państwo mają na przykład zaległe, to proszę przesłać. Tak, tak. Może gdzieś tam w telefonie zostało. Chciałem zwrócić uwagę, mieszkam w niedużej miejscowości, bywam w niedużej miejscowości. Ilość smogu, która się dalej odbywa wieczorami, gdzie po prostu zasnuwa miasto, kiedy widzę tych biegaczy, którzy wzdłuż jakichś ulic albo wzdłuż dróg jeszcze w tym smogu naprawdę chcą biegać, to proszę się zastanowić, czy to jest tak naprawdę zdrowsze. 2-2 i 7 trójek do Państwa dyspozycji. Za 18 już minut 9. Muzyczny rozkład jazdy. Zachęcam od samego rana, żeby do nas telefonować i zapisać się na muzyczną pocztę UKF-u, bo dzisiaj o 13, prawda, panie Tomaszu? Jak najbardziej, ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Państwa zapraszamy serdecznie, będzie wszystko na żywo. Słuchacz rano pytał, czy jak ktoś zamówi Stinga, to Sting wejdzie na scenę i zaśpiewa. Jest albo taka możliwość, że zagramy. Iwanka zagra z komputera, albo ja zaśpiewam. Dobrze. Przestań. Ale to przecież po cichu. Nie. Nie, mam troszkę niższy głos. No, właśnie. To ja pomogę. Zapraszamy. 227 trójek, muzyczna posta UKF. I proszę słuchać oczywiście, jeśli ktoś będzie przy radioodbiorniku. Jak najbardziej. I pana Koracza piosenka o zdrowiu też będzie można zamówić. Dobrze. Teraz wszystkie piosenki świata będzie można zamówić. A my wciąż świętujemy trójkowe urodziny. I robimy to oczywiście koncertowo już dziś z tego powodu o 19 w studiu, w tym samym studiu, gdzie o 13 muzyczna poczta UKF, czyli w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Z dzwoneczkami. No troszkę z dzwoneczkami, tak nam się wybrał ten utwór Grażyny Augustik, bo to ona zagra i zaśpiewa, a akompaniować będzie jej Bester Quartet. To prawdziwy śnieg znów pada, śnieg przyjaciel pięknych zim, to nie bajka. To jest oczywiście suplement do prognozy pogody, którą redaktor straszy od kilku dni, że pada, popaduje gdzieś tam śnieg. A są jakieś informacje, że ten śnieg rzeczywiście spadł? Tak. Tak? Tak. No dobrze. To Grażyna Augustik o 19. Ja od razu dodam, że na retransmisję tego koncertu, na którym Grażyna Augustik zaśpiewa, no nie świąteczne, a piosenki, pieśni z czasów i terenów II Rzeczpospolitej, zebrane przez Oskara Kolberga, zaprezentujemy o godzinie 19 w niedzielę. A w sobotę o 20 na żywo i w stereo transmitować będziemy koncert Hani Rani, autorki naszej ubiegłotygodniowej płyty tygodnia, którą redaktor wysłuchał, płytę. Same miłe rzeczy, muszę powiedzieć. Płyta nadaje się, jak sądzę, do wielu okoliczności, ale proszę sobie wyobrazić słuchawki, podróż rowerem po lesie i ta płyta znakomicie się do tego nadaje. Fantastyczna. Taki romantyk. Tak, ale byłem wtedy romantyczny. Rower w lesie, Hania Rani na uszach. No pięknie, pięknie, naprawdę. I to wszystko na żywo o 20, także w stereo transmitować będziemy w trójce. Hania Rani polecamy bardzo serdecznie. Utalentowana, młoda, zdolna artystka. A dziś będziemy gościnnie... Nie, nie będziemy gościnni. My będziemy gościć, a gościnnie będą u nas. Będziemy gościnni. Też u Agnieszki Szydłowskiej w programie alternatywnym Roztańczone koty i psy, czyli duet DJsko-producencki Cats and Dogs. Po 20. Grzesiek Dymiańczuk i Wojtek Tarańczuk będą gośćmi programu alternatywnego. Właśnie Cats and Dogs co najmniej nie mniejszą popularnością cieszą się za granicą. Są stałymi bywalcami klubów w Nowym Jorku, Londynie czy Berlinie. I nie tylko jako klienci. Grali też, uwaga, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a do trójki przyjadą poopowiadać o swojej najnowszej płycie zatytułowanej Friendship. Cats and Dogs, kote i psy, bardzo to ładne i też klimatyczne. Też nie wiem, czy redaktorowi by się nie przydało na ten rower. Zobaczę z tym rowerem, jak tam dalej. Sympatycznie. Na razie pani Hania przede wszystkim. Dobrze. A wielkimi krokami zbliża się premiera nowego albumu Glenna Hansarda. W zasadzie został do wykonania już tylko jeden mały krok, bo płyta zatytułowana This Wild Willing ukaże się jutro, a przypomnieć o tym fakcie ma nam pochodząca z tej właśnie płyty opublikowana piosenka Brothers Keeper. No i to także przypomnienie o dwóch koncertach pana Hansarda, znanego z filmu Once. A, to ten! To jest właśnie ten, tak. Pan Glenn, który tam pięknie śpiewał, grał na gitarze. No i był zakochany chyba trochę. Dobrze. Pani Maricie Iglowej, tak? Dobrze pamiętam? Czeszka pianistka. Piękny film, piękne wspomnienia, a pan Glenn dalej gra i koncertuje i nie tylko jest znany z tego jednego utworu. Ma tych płyt więcej, nową dołożę sobie jutro, a koncerty 13 i 14 maja w Palladium. Na ten drugi koncert bilety jeszcze są. Ktoś niedawno opowiadał mi o poprzedniej wizycie Glenna Hansarda w Polsce i to był fantastyczny koncert, na którym podobno, powtórzę, że podobno, Glenn jeszcze z gitarą niemalże wychodził nie tylko ze sceny, ale z sali, jakby żegnając wszystkich, jak gości po weselu czasami się żegna. Ale to bardzo przyjemny i fantastyczny człowiek. Polecamy te koncerty w maju w Warszawie. To sobie posłuchamy jeszcze trochę pana Glenna, a ja powiem tylko, że w sprawie kubeczków to już po wszystkim. What he says, hear what he said. We'll go out rambling all through the bramble, long shadows falling far out ahead. The world's hips have grown out. The year isn't slowed down. Your long hair and long dress, let them fall for me. Let them fall for me. And will you wait for me to come home? Muzyczny rozkład jazdy. Bardzo dziękujemy. Za 11:09 to jest ten moment, w którym wybieramy się na koniec świata. Sponsorem relacji jest Budimex. Tomek na końcu świata. Australia, Nowa Zelandia i Wyspy Pacyfiku. I co my tam na tym końcu świata? My tam mamy swojego człowieka. Tomasz Gorazdowski. Gdyby każdy miał ocean dla siebie, śpiewali Beach Boys. No ale nie każdy ma. Natomiast w Australii, jak chyba nigdzie indziej na świecie, życie koncentruje się właśnie przy oceanie. A oceanu mają tu pod dostatkiem. 25 tysięcy kilometrów linii brzegowej. A jak jest ocean, jest woda, to muszą być ratownicy. W Australii cieszą się ogromnym szacunkiem. Szacunkiem wypracowanym przez ponad 100 lat służby. Nie da się ukryć, że możliwość ratowania ludzi plus błyszczące spojrzenia plażowiczek albo plażowiczów powoduje, że nie ma problemów ze znalezieniem ludzi, którzy w większości, bez żadnych pieniędzy, ochotniczo pracują jako ratownicy. David, Pamela, no i ta kolejna blondynka. Eryka, tak. W Australii też oglądali Słoneczny Patrol. Co Great lifestyle being a lifeguard for the Australian Lifeguard Service. Świetnie jest pracować dla Australia Lifeguard Service. Niektórzy twierdzą, że mamy pracę marzeń z biurem na samej plaży, ale zdarzają się też długie dni, kiedy zdarzają się poważne wypadki. W świetnie nazywającym się mieście, przyznają Państwo, Surfers Paradise, na jednym z odcinków plaż nad bezpieczeństwem pływaków i surferów czuwał Zik. Fajna robota, cool, zagaiłem. It is cool. Jest cool. Dla większości z nas to praca na pełny etat. Jesteśmy zawodowymi ratownikami. Mieliśmy tu naprawdę gorące lato. Dopiero teraz się trochę uspokaja. Ludzi jest mniej, warunki do surfowania są lepsze. A jak było w tym roku? Tego lata mieliśmy naprawdę paskudne warunki do surfingu. Tu na plaży Surfers Paradise, chyba najbardziej obleganej plaży na wybrzeżu. Dziennie potrafi być i 20 poważnych akcji ratowniczych i pewnie ze 100 wymagających pomocy, na przykład po poparzeniach przez meduzy. A jak Australijczycy, powiedz, zachowują się na plaży? Przestrzegają przepisów? Dobrze się zachowują? Czy są jak inni? Trudne pytanie. To chyba zależy od tego, jak dobrze potrafią pływać lub surfować. Na tej plaży tu mamy wyjątkowo dużo cudzoziemców, którzy czasami mają problemy z przystosowaniem się do reguł i czasami też popadają w wodzie w kłopoty. Nie chcę przez to powiedzieć, że wszyscy Australijczycy są dobrymi pływakami. Kilku z nich też ratowaliśmy. A jesteście opłacani, czy pracujecie jako wolontariusze? Jesteśmy zawodowymi ratownikami. Nam płaci miasto. Patrolujemy plażę i pilnujemy przez cały rok. Oprócz nas są też ochotnicy zrzeszeni w klubach surferskich, którzy pracują w wakacje. Plażowiczki spoglądają. Nie powiem, że nie. To się zdarza. Na ogół jest świetnie, ale zdarza się też kilka dni z deszczem. Wtedy już jest zupełnie inaczej. Ale generalnie, jak jest, tak jak dziś, słońce, siedzisz sobie na piasku, sporo ludzi dookoła. Bycie w pracy to czysto ta przyjemność. It's been part of Australian life saving and lifeguarding for over 100 years now. Szanują was i słuchają się. With more and more people coming here on holidays. Ponieważ coraz więcej ludzi przyjeżdża nad ocean, mamy coraz więcej pracy, tym bardziej, że na Gold Coast, gdzie pracujemy, warunki do pływania potrafią być naprawdę nie najlepsze. Oceanu i wody uczycie się jednak od najmłodszych lat, to pewnie pomaga. Jako ratownicy często chodzimy do szkół prowadzić zajęcia, ale są też zajęcia z ochotnikami. Mamy do czynienia, z jakich nazywamy nippers. To dzieciaki od 6 do 13 lat, które uczą się podstaw surfowania, wiosłowania na paddleboardzie, podstaw ratownictwa i pierwszej pomocy. Więc jak widzisz, zaczynają dość wcześnie. A potem, jak już człowiek umie co nieco, można założyć taką czerwono-żółtą koszulkę i dumnie wypiąć pierś, nie zapominając, że to jednak nie tylko słońce i piasek. I poważna odpowiedzialność, choć w sprzyjających okolicznościach przyrody, trzeba przyznać. Na Facebooku Tomek na końcu świata znajdą Państwo kilka, chyba nawet udanych zdjęć plaży i oceanu. Tomasz Gorazdowski, do usłyszenia w poniedziałek. No są udane zdecydowanie. Proszę odwiedzić i zobaczyć, jak to wygląda. Do usłyszenia w poniedziałek, Tomku. Sponsorem relacji jest Budimex. Zapraszamy Państwa. Bardzo dziękujemy za dziś. Tylko jeszcze przypomnę, że kubeczki radiowe będą też w audycji do południa i także w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. A do usłyszenia mówią Iwanka Kunewa, Monika Rutka, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Dziękujemy i życzymy dobrego dnia. Dobrego dnia radia za 6:09.